केलेवा तोयम् इति न इतना जो इतना वाक्य नहीं है आगे ना एक बार और बोलूंगा। यथा पाषाणी सहजो अंतस्ता सर्पो नारी के लेवा तोयम इति पहले बोला ही है उसकी व्याख्या कर रहे थे एक देश का पूर्व पक्षी कहते हैं न भी प्रिंट नहीं हुआ है न फिर सिद्धा वो एक देश का पूर्व पक्ष का जवाब है पूर्व पक्ष जवाब देगा तत्सृष्टवादी इत्यादि वो छपा हुआ है। आनंद गिरी में इसकी पूरी व्याख्या है जो अभी हमने पढ़ा आनंद गिरी तो उन्होंने छपाया है भाषण ही छपाया आंदर में देखिए पाषाणात बाह्य सर्पादि तत्व शंका अपोहार्थम सहज विशेषण है ना पाषाण से बाहर में रहने वाला कोई सर्प पाषाण में छेद करके घुस गया वो अर्थ नहीं लेना ऐसी आशंका को अपोहन करने के लिए सहज इति विशेषण सहज मैंने सहोजाता पाषाण के साथ साथ में पैदा हो गया पाषाण के साथ साथ पैदा हुआ है दोनों के दोनों और एक दूसरे प्रविष्ट होकर पैदा हुआ जीव भी और सृष्ट जगत भी दोनों एक साथ हुए हैं और जगत के अंदर जीव प्रविष्ट है उपाधि में जीव प्रविष्ट है उपाधि के साथ साथ जीव भी प्रविष्ट हो गया जिस दर्पण बन गया साथ साथ फलीकरण भी हो गया बुद्धि जिस क्षण बनती है उसी क्षण उसमें चेतन का ध्यान चेतन सर्वत्र व्यापक है तो व्यापक चेतन का प्रतिबिंब पढ़ने डालने के लिए कुछ करना पड़ेगा क्या बुद्धि रूपी जैसे उपाधि बनी उसी क्षण उसमें जीव का प्रतिबिंब पड़ गया क्योंकि जीव तो अलग कोई चीज नहीं है ना उसी ईश्वर का प्रतिबिंब मानो अध्यास मानो चाहे आभास मानो इन्हीं वाले प्रतिबिंबवाद है आभासवाद है परिच्छिन्नवाद है अवच्छेदवाद तो इसी के साथ साथ हुआ इसे सह जन्यम सामने एक साथ जो पैदा हुआ उसका नाम सहज सहो सहजात है थी सहज मतलब पाषाण के साथ साथ सर्प भी पाषाण के भीतर पैदा हो गया लेकिन दोनों पृथ्वी का कार्य है एक दूसरे का धर्मांतर रूपेण विद्यमान है उसी प्रकार से ईश्वर ही जगत और जीव दोनों बन गया लेकिन एक जड़भूत हो गया चेतन जैसे पतरवा जड़ है सब चेतन है दोनों पार्थिव कार्य है इधर यहाँ भी ईश्वर का ही ये दोनों कार्य है व्याकृत जगत भी और जीव भी और एक दूसरे प्रविष्ट के समान एक साथ सब पैदा हुआ ही है इसलिए भाष्यकार सहज शब्द प्रयोग किए हैं सर्पादेर अश्मादि रूपेण स्थित भूत पंचक परिणाम आगे ना कि सर्प में क्या है अश्मादि रूपेण स्थित भूत पंचक परिणाम अश्म पंचक है ना मैंने पत्थर वो भूत पंचक परिणाम है उसने सर्प में क्या है भूत पंचक परिणाम अलग तो है नहीं इस तरह से ईश्वर का ही कार्य जगत भी है ईश्वर का ही कार्य जीव भी है फिर भी एक दूसरे से विलक्षण एक दूसरे साथ पैदा और एक दूसरे के अंदर प्रविष्ट के समान प्रतीत होता है वही करे सहजतम है ना तत्र सहजतम पाषाणादौ फिर भी वहां पर उस पाषाणादि में उनके सहजन्यत्व का अनुभव हो रहा है यानी भूतानि स्थितानि तेषां परिणाम सर्पादि तद्रूपेण तत्र भूतानां अनुप्रवेशवत् अपरिच्छिन्नस्यापि परस्य जीवाकरण बुद्ध्यादो प्रवेश सिद्धि इत्यर्थः स्पष्ट है ना आनंद गिरी में स्पष्ट दृष्टांत समझाया हुआ है देखिए आप जिस प्रकार से वहाँ सहजन्य पाषाण आदि में जैसे सर्प आदि अन्य भूत देख रहे हो उसी प्रकार यहाँ पर मिले यानी भूतान स्थानी तेषां परिणाम जो भूत अस्तित्व थे पाषाण में वो परिणाम सर्प रूपेण उसी का भीतर है उसी प्रकार यहाँ भी समझो तथा अनुप्रवेश जिस प्रकार वहाँ पर तद्रूपेण तत्र सर्प रूपेण उसी पाषाण में भूत पंचक का प्रवेश हुआ है ये तो कहूंगा सर्प रूपेण भूत पंचकात्मक पाषाण में भूत पंचक कैसे प्रवेश हुए हैं सर्प रूपेण प्रवेश हो गया इसी को कहूंगा इसी पर यहां पर भी जगत रूपेण ईश्वर है उसमें जीव रूपे नहीं ईश्वरी प्रवेश कर गया। क्या देखते वही का घटाया, इसलिए अनुप्रवेश के समान यहाँ पर भी कैसे होगा, अपरिच्छिन्न परस्य अपरिच्छिन्न जो परमात्मा है दिवाकारेण बुद्धियाद प्रवेश से तृतीयता, ये एक देशी ने स्थापित कर दिया। तब पूर्व पक्षी कहते हैं ना ये नहीं हो सकता भाई, आगे ना वाक्य अभी समझ में आया, लेकिन दूसरे दांत को उठाया नहीं है, वहां दो दृष्टांत दिया रहा व्याख्या करते हुए। पाषाणे सहजो अंतस्थ सर्पो, पाषाण में सहजन्य अंदर विद्यमान सर्प के समान। अच्छा तो दूसरा दृष्टांत क्या लिया, नारिकेलेवा तोयम, नारिकेलेवा तोयम, नारियल में जैसे जल अंदर होता है, जल का ही परिणाम नारियल हुआ है। आपने जल वगैरह डाला है, नारियल पेड़ फल लग गया, वो फल क्या है, जल आदि का ही परिणाम, पंचभूतों का ही परिणाम, जल प्रदान पंचभूतों का ये परिणाम विशेष फल है। और उसमें क्या हो गया, एक विलक्षण कार्यांतर, आपने डाला वो जल के पैसे ज्यादा मीठा है या नहीं है? आपने जो जलादि डाले थे उसी का परिणामांतर धर्मांतर है, वो भी जल तो है लेकिन एक विलक्षण जल रूप का कार्य, उस रूप से वो क्या हो गया, उसमें नारिकेल में अंदर प्रविष्ट के समान प्रविष्ट है, सहजन्यत्व को लेकर प्रवेश है। ये एक देशी का कथन है। तब पूर्व पक्ष ने खंडन किया, ऐसा भी प्रवेश के व्यवहार आप नहीं कर सकते परमात्मा के मामले में, क्यों, तत्सृष्टदेव कहना, आप तो धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, पृथ्वी प्रवेश कर गई क्या, सर्पाकार पृथ्वी प्रवेश कर गई, विलक्षण जो है मधुर जलाकार जो साधारण जल का प्रवेश हुआ है, धर्मांतर प्रवेश सब जगह मिल रहा है दृष्टांत। और श्रुति क्या करी है, धर्मांतरण नहीं, तदेव तत् वही सृष्टि किया वही प्रवेश कर गया, धर्मांतर कहा है। इसीलिए पूर्व पक्ष कहता है धर्मांतरण प्रवेश की व्यवस्था तुम देना चाहो वो नहीं हो सकता, यह सृष्टा स भावांतर अनापन्न एव। देखो तत्सृष्टवा तदेव का व्याख्या कर रहा है पूर्व पक्षी, पूर्व पक्षी कहता है तत्सृष्टवा तदेव प्रवेश कर क्या है जानते हो, जो सृष्टा है वही सृष्टा धर्मांतर भावांतर कार्यांतर परिणामांतर रूपेण प्राप्त हुए बिना एव कार्यम सृष्टवा पश्चात कार्य को सृष्टि करके बाद में प्रवेश किया, सहजत्व नहीं है। आपने तो सहजन्य के दृष्टांत बना रहे हो, ये सहजन्य नहीं है, कृत्वा है ना वहां पर सृष्टवा भिन्न काल है, पहले पैदा किया बाद में प्रवेश किया है, आप एक साथ प्रवेश वाली कथा कर रहे हो, दृष्टांत आपका ठीक नहीं। इसलिए एक देशी का मत पूर्व पक्ष ने खंडन कर दिया। यथा उसको कथा कैसे याद कर रहे हो भाई, पश्चात कहां से लाए हो आप, सृष्टवा के आधार पर पूर्व पक्षी ने उस मंत्र की व्याख्या करते हो पश्चात सब छोड़ दिया कैसे, तो पूर्व पक्षी समझे महाराज यथा भुक्त्वा गच्छति, जैसे भुक्त्वा गच्छति खाया चला, इसमें क्या है एक काला चलन हो रहा है क्या, खाते खाते चल रहा है क्या, साथ साथ भंडारा भी खा रहा चल भी रहा है गांव की ओर, ऐसे थोड़ी होता है, है? भुक्त्वा गच्छति में जैसा भुजी क्रिया और गमन क्रिया पूर्वोत्तर भिन्न दो काल का है, ठीक है अव्यवहित तो पूर्वोत्तर काल कह सकता हूँ लेकिन सहकाल नहीं हो सकता, एक कालोचन दोनों क्रिया नहीं है, वहाँ पूर्वोत्तर काल हो रहा है, जैसे गजिति भुजी गमी क्रिया हो पूर्वापर काल हो इतने इतर अविच्छेद इतना ही है, पूर्वोत्तर काल में परस्पर अविच्छेद है, अविशिष्ट कर्ता, हर कर्ता भी अभिन्न है, विशिष्ट अलग अलग नहीं है, तो तद यहाँ उसी प्रकार यहाँ पर भी होना ही चाहिए, न तो तस्त सेव भावांतरण उपजनन एतत् संभव थी। और ये जो व्याख्या इस मंत्र का व्याख्या संभव नहीं होगा यदि आप जो कह रहे उसके अनुसार लूंगा, आप कह रहे तस्त सेव वो अपने ईश्वर रूपेण रहते हुए भी जीव रूपेण धर्मांतर रूपेण अंदर प्रवेश कर गया, ऐसे ही व्याख्या करोगे तस्त सेव सन भावांतरण उपजनन, ऐसा ही व्याख्या करोगे इस मंत्र के साथ अर्थ बैठेगा नहीं, समंजस नहीं होता, न एत संभवती है ना, यह आप न तू एत संभव यदि तस्त से भावांतरण उपजन चेत एत न संभव, ऐसी व्याख्या करना संभव नहीं हो पाएगा। मैंने यह मंत्र अर्थ अपार्थक हो जाएगा, यह मंत्र या तो तस्तर पर आवश्यक अर्थ गलत हो जाएगा। श्रुतिम अविकृत से प्रवेशन न संभव इत्यर्थ, श्रुति में उक्त जो अविकृत का प्रवेश कथा असंभव हो जाएगा, है ना। और आपने कहा धर्मांतरूपेण विकृत का प्रवेश, विवर्त का प्रवेश या परिणाम का प्रवेश, ये व्याख्या नहीं हो सकती है तस्त प्रवेश के अनुसार। न च स्थानांतरण विविच स्थानांतर संयोग रक्षण प्रवेश हो निरवय से अपरिचिन्न से दृष्टा, एक और आपत्ति खड़ा कर दिया पूर्व पक्ष ने। पूर्व पक्ष सिद्धांत एक देशी महाराज, आप जिस ब्रह्म की बात कर रहे हो वो धर्मांतरण परिणाम भी कैसे होगा, निरवय का परिणाम होगा क्या, दूध का दही होना देखा गया लेकिन तुम्हारा परमात्मा तो आकाश के समान निरवय है, उसका परिणाम जीवांतर जीव रूप में कैसे हो जाएगा है। इसलिए सिद्धांत एक देशी को समझा रहा है पूर्व पक्षी, भाई एक स्थानांतरण विविच स्थानांतर में संयोग रूपा जो प्रवेश होता है, एक स्थान को त्याग कर दूसरे स्थान में होना जाना, इसी का नाम प्रवेश होता है। एकदर्श प्रवेशात्मक कार्य क्रिया जो है कहाँ होती है, सावयव में, निरवय से अपरिचिन्न से न दृष्टा, जो निरवय है जो अपरिचिन्न है उसमें ऐसा प्रवेशात्मक क्रिया को आप कभी देख ही नहीं, कहीं नहीं है दृष्टांत नहीं इसके लिए। अतएव ब्रह्म जीव रूपेण प्रवेश कर गया, परिणाम भी मान लिया, अपरिच्छिन्न का जो है परिच्छिन्नता मान लिया आपने, निरवय में सावयव के समान परिणाम मानना, ये सब तो बिल्कुल ही असंभव है। इस तरह से एक देशी पूरा ही परास्त कर दिया। एक देशी का तारे महाराज यदि ऐसा है तो तत्सृष्टवादी प्राविशत को तो अनुसार हम यह अर्थ बदल देंगे, सैव यह प्रविष्ट, यह मंत्र क्या था, सैव यह प्रविष्ट में हम क्या करेंगे उसके अनुसार अर्थ कर देंगे, परमात्मा का सावय मान ले छुट्टी कर, वो ब्रह्म भी सावय है, झंझट खत्म, तो सारी व्यवस्था हो जाएगी। देखो एक देशी को कैसे फंसाया, वो ब्रह्म को ही सावय कर दिया एक देशी ने, क्या सिद्धांत है, सिद्धांत एक देशी है सावय में प्रवेश श्रवणा रस्तु, प्रवेश श्रुति का श्रवण के आधार पर इस ब्रह्म को सावय ही मान लो कहता है। पूर्व पक्षी कहते हैं महाराज आप क्या बोल रहे हो वेदांती होकर के, ये नहीं हो सकता चिन्ह, या पूर्व पक्षी सिद्धांत जैसे बोलने लगता है पूरा, लेकिन बाद में पता चलेगा पूर्व पक्षी का सारा खेल अलग ही था जब असली अपना भाव पर रखेगा। लेकिन यहाँ तो पूर्व पक्षी पूरा वेदांती बन के बोल रहा है और एक देशी असली पूर्व पक्षी जैसा हो गया है, उल्टा बोल रहा है। यदि दिव्यो ही अमूर्त पुरुष निष्कलम निष्क्रियम इत्यादि श्रुति, अरे अमूर्त है वो, अमूर्त पदार्थ का अवयव कहां से आया, मूर्त सावय होता है ये तो अमूर्त है आकाश और वायु के समान है कि नहीं, नहीं एक लोग तो वायु का भी परमाणु मान लिया सावय माना, ये तो वास्तव में वेदांत दृष्टिया दो अमूर्त है वायु और आकाश और तीन मूर्त है, तो मूर्त ही सावय होते हैं वही क्रिया होती है, अमूर्त निर्वय होने के नाते क्रिया भी नहीं होती है, निष्क्रियत्व अमूर्त सक्रियत्व मूर्तत्व को ने भी इसको माना है। इसी दिव्य ही अमूर्त पुरुष अमूर्तत्व को लेकर कह दिया सावय तो खंडन हो गया, इतने निष्कलम कलाओं से रहते मैंने अवयव रहते निष्क्रिय, यदि सावय होता तो क्रिया भी होती, निष्क्रिय कैसे बोल दिया श्रुति ने, इसे स्पष्ट है आपका ब्रह्म कभी सावय नहीं हो सकता। सर्व उपदेशी अधर्म विशेष प्रतिशत श्रुति भ्यश्च, नहीं सर्व उपदेशी धर्म विशेष प्रतिशत श्रुति भ्यश्च, एक और युक्ति दे रहा है, सर्व व्यपदेशीय धर्म जितने भी है इस संसार में जो कुछ भी कथनीय धर्म है व्यपदेश है ना, व्यपदेश अर्थात आपके वाणी के द्वारा वर्णनीय जो वर्णन कर रहे योग्य जितना भी धर्म है उन सकल धर्म रहित हो ब्रह्म है, निर्धर्मक ब्रह्म आप कहते हो, और यहां पर सावय तो धर्म लाया आपने, ये कैसा होगा, सर्व व्यपदेश जो धर्म उन धर्मों का सर्व व्यवहारियमान व्यपदेश मतलब सकल व्यवहारियमान हमारा व्यवहार के विषय भूता जितना भी धर्म है उन धर्मों का रहित नेति नेति ऐसे कहकर आपने सकल व्यवहारीय मान धर्म विशेषों का प्रतिषेध श्रुति से कथन किया है। नीति नीति प्रतिषेध श्रुति है, उसके द्वारा आपने कहा है, टिप्पणी में लिखा भी है। अच्छा, इसलिए भी नहीं हो सकता, तब सिद्धांत एक दिशा खड़ा हो गया महाराज, ऐसे करो फिर प्रतिबिंब प्रवेश वर्तमान सर्वव्यापक जो है सूर्य का है प्रकाश, और वो जो दर्पण में जैसे प्रतिबिंबित हो गया तो सर्वव्यापक आकाश जल में जैसे प्रतिबिंबित हो जाता है, उसी प्रकार सर्वव्यापक ब्रह्म जीव रूप में प्रतिबिंबित हो गया। परिणाम ऐसे करो, आप देखो अवच्छेद बाद से हट करके परिणाम बाद में आया, जो सावय होता है वो अवच्छिन्न हो सकता है, अवच्छेद बाद से हटा और परिणाम बाद में आ रहा है, प्रतिबिंब बाद में आया। प्रतिबिंब प्रवेश चेत ना, ये भी नहीं हो सकता। अरे वस्तंत्रेण विप्रकर्ष अनुपत्ति, प्रतिबिंब वहां होता है दो दूरस्थ वस्तुओं में, एक दूसरे से विप्रकृष्ट होने चाहिए। आप चिपक जाइएगा दर्पण में तो कहा प्रतिबिंब पड़ेगा, पता ही नहीं चले प्रतिबिंब पड़ा कि नहीं पड़ा है। अरे आपसे थोड़ा दूर रहता है ना वह दर्पण, तभी तो आपका प्रतिबिंब पड़ता है। और ब्रह्म से दूर कौन सा जगत है बताइए जहां पर ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ जाए। इसे कहते हैं कि भाई वस्तंत्र विप्रकर्षण बते, वस्तंत्र जिसमें आप प्रतिबिंब मान रहे बुद्धियादि, उससे विप्रकर्ष ब्रह्म का संभव नहीं है, पूर्व पक्षी कह रहा है। अरे वो कहते विप्रकर्ष बिना भी प्रवेश होता है, न्याय नहीं पड़े हो। अरे द्रव्य में गुण प्रवेश कैसे कर गया, द्रव्य गुण दूर दूर रहता था क्या, आपने गुण को लाया द्रव्य में घुसाया क्या, द्रव्य में गुण हो जाते हैं। अविप्रकर्ष होने के बावजूद भी द्रव्य में गुणों की उत्पत्ति मानते कि नहीं मानते। उसी प्रकार इस जगत में जीव रूप ईश्वर उत्पन्न होंगे, प्रतिबिंबित हो सकता है इस प्रकार से, क्यों नहीं होगा। वही पूर्व एक देशी द्रव्य गुण प्रवेश, ये भी नहीं हो सकता। गुण तो आश्रित वस्तु है, वो किसी न किसी आश्रय को ढूंढता है और अपने आश्रय में वो पैदा होकर स्थित रहता है। ब्रह्म क्या कोई आश्रित वस्तु है, ये तो सबका आश्रय है, बल्कि गुण द्रव्य आश्रित वस्तु है, इसलिए द्रव्य में अविप्रकर्ष पूर्वक भी उत्पन्न होकर स्थिति व्यवहार अपने यहाँ लोग कर लेते हैं तो मान लेंगे उस चीज को। लेकिन ब्रह्म तो किसी में आश्रित वस्तु नहीं है, बुद्धि में आश्रित है क्या ब्रह्म, बुद्धि आश्रय है। और ब्रह्म आश्रित वस्तु होता तब हम कह सकते थे ब्रह्म जो आश्रित वस्तु है गुण के समान वो बुद्धि रूपी द्रव्य में प्रतिबिंब रूप कारण उत्पन्न होकर स्थित है, ये व्यवहार हो सकता था। लेकिन अनाश्रित तत्व तो न संभव, इन्हें ब्रह्म तो सबका आश्रय है, उल्टा ये कभी आश्रित होता ही नहीं किसी का, अनाश्रित वस्तु है, नित्य परतंत्र से ही आश्रित से गुण से द्रव्य प्रवेश पचरियत है। आगे ना, जो नित्य ही परतंत्र है और नित्य ही आश्रित है, ऐसा जो गुण है ना उसी का द्रव्य में प्रवेश एक औपचारिक प्रयोग होता है, उत्पत्ति परिस्थिति को प्रवेश कर दिया गया। न तो ब्रह्मणा स्वतंत्र श्रवण, और ब्रह्म में ये बात नहीं हो सकता, नित्य स्वतंत्र है, नित्य परतंत्र नहीं है, नित्य स्वतंत्र है, इसलिए उस प्रकार का प्रवेश में तथा प्रवेश न उपपद्यते, जिस प्रकार से गुण में गुणों का द्रव्य में उत्पत्ति परिस्थिति रूपा प्रवेश व्यवहार होता है, उस प्रकार ब्रह्म का उस बुद्धि में प्रतिबिंब रूपेण उत्पत्ति होते हुए स्थिति का व्यवहार प्रवेश व्यवहार भी नहीं हो सकता, क्योंकि अत्यंत स्वतंत्र है और अनाश्रित है, दो हेतु है। अतः महाराज एक और दृष्टान्त पोखड़ा सिद्धांत उपदेशी कहता है, फले बीजवदी चेन्ना, जैसा फल में बीज घुस जाता है, आम की गुठली से आम का पेड़ हुआ, पेड़ में फूल लगे, फूल में फल लग गए, फल के अंदर फिर देखा तो गुठली है, और उससे भी भयंकर आप देखना चाहते हो एक ओम बहुत श्याम प्रजा यको पनस वृक्ष को ले लीजिएगा, कटहल में एक बीज ने एक पौधा डाला, वो पौधा हुआ फल लग गया, फल के अंदर एक फल के अंदर सैकड़ों बीज हो जाते हैं, एक दो नहीं। तो उसी प्रकार एक व्यवधित ब्रह्म से संसार हुआ, संसार के अनंत बीज फल लग गया, शरीर शरीर भी फल, उस शरीर भी फल के अंदर वही परमात्मा बीज की जैसा कुटली के समानी भी आ गया। जिन्नो सावित वृद्धि क्षेत्रोत्पत्ति विनाश धर्मत प्रसंगा, पूर्व पक्ष कहता है महाराज आपका ब्रह्म भी सावय हो जाएगा, ब्रह्म वृद्धि और क्षय वाला हो जाएगा, उत्पत्ति विनाश वाला हो जाएगा, इत्यादि सर्वनाशी जो धर्म वाला होकर के आपके आत्मा का स्वरूप की स्थिति ही नहीं हो पाएगी, मुक्ति का नित्य स्वरूप सिद्ध नहीं हो सकता। न चैवम धर्मोत्तम ब्रह्मण अजो अजरित्य श्रुति न्याय विरोधा, ठीक है ऐसे होने दो, क्या ही करते, ब्रह्म नित्य मान लो, ऐसे कैसे मान लूंगा, न चैवम धर्मोत्तम ब्रह्मण, अरे ब्रह्म के अंदर एतार्ष अविनाशित धर्मवत्व को हम कदा भी नहीं मान सकते, क्यों नहीं मानोगे भाई, अजो अजर अनित्य श्रुति न्याय विरोधात, इत्या श्रुति विरुद्ध भी है और न्याय विरुद्ध भी, युक्ति विरुद्ध भी है वो, इष्टापति इसलिए आप नहीं कर सकते, न्याय विरुद्ध और श्रुति विरुद्ध है। तो कहता है ऐसा है, एक देशी बोला अन्य व संसारी परिच्छिन्न ये प्रविष्टि, परमात्मा अलग है, वो संसारी भी अनादि काल से अन्य है, षड अनादि में से जीव भी अनादि है ना, ये अलग कर दो, ब्रह्म अलग है जीव अलग है, वो ब्रह्म से भिन्न भूता जो जीव है ना वो जीव प्रवेश कर दिया है ऐसा मान, अभी नहीं इसलिए प्रवेश करने में कोई दिक्कत नहीं। तो अन्य व संसारी परिच्छिन्न यह प्रविष्ट छिन्न, श्रुति में जो जगत के अंदर प्रवेश की बात कहा गया वो परमात्मा से भिन्न, परमात्मा अपरिच्छिन्न है, ये परिच्छिन्न होगा, परमात्मा नित्य है और ये संसारी अनित्य होगा, ऐसा जो परमात्मा से अत्यंत विलक्षण, इन वेदांत विरुद्ध बात भी है, वेदांत के विरुद्ध है, एक देशी बोल रहा है, अत्यंत विलक्षण कोई जीव नाम का संसारी उसने प्रवेश किया ऐसे मान लो, अन्य संसारी परिचिन प्रवृत्ति छिन्न सेम देवता इच्छतो इत्यार्पिन नाम व्याकरवाणी थी तस्या ए प्रवेश व्याकरण कर्तृत्व श्रुते है। पूर्व पक्ष ने कहा महाराज ये भी नहीं हो सकता, वह भिन्न अत्यंत विलक्षण ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि सायम देवता इच्छतो ऐसा आरम्भ हुआ और फिर नाम रूप व्याकरवाणी करके वह स्वयं ही व्याकरण क्रिया भी किया है, तस्या एव प्रवेश व्याकरण कर्तृ श्रुते, उसी देवता जिसने क्षण किया था उसने प्रवेश किया, उसने नाम रूप का व्याकरण किया इत्यादि एक कर्तृकत्व श्रुति है, तथा अन्य द्रव्य सीमान विदार्य ये द्वारा प्राप्त इस श्रुति प्रमाण है, वही परमात्मा ने क्या किया, ये तमेव सीमान, इस सीमा को स्वयं के बनाए हुए सीमा को तोड़ा, तोड़ के अंदर घुस गया, विदार ये तया द्वारा प्राप्त तो इस क्षेत्र के अंदर प्रवेश करके शरीर को प्राप्त किया, सर्वाणी रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा विवदन यदास्ते, ये भी प्रमाण है, सर्वाणी रूपाणि विचित्य सकल रूपों को विचित्र मैंने विरचया विरचना करके क्या किया, ये जो धीर है ना नामानि कृत्वा उनका नामकरण भी कर दिया और उसका कथन करता हुआ रहता विवदन यदास्ते, अभिवदन यदास्ते यह धीरा अभिवदन आस्ते आसीनो अभिवदति इत्यर्थः, तेरा वह उसी शरीर में रहकर बोलने वाला हो गया, आस्ते मतलब आसीन सन अभिवदति इत्यर्थः। एक और श्रुति, तुम कुमार हो तो वह कुमारी तुम जीर्ण हो दंडे न वंचसी, अरे तुम कुमार भी हो तुम ही कुमारी भी हो, तुम ही बूढ़ा हो और डंडा लेकर के चल रहे हो, वंचसी मैंने गच्छसी, पुरश्चक्रेद्युपद रूपम रूपम इति च मंत्र वर्णा, पुरश्चक्र पहला तुमने द्विपदों को बनाया फिर चतुष्पदों को बनाया ऐसे करके तुम अनंत पद वाले बन गए हो, ऐसे कह दिया गया वही बनाया ना तो दूसरा है कहाँ, और रूपम रूपम प्रतिरूप बबुआ यहाँ स्पष्ट है वो एक है और सभी के अलग अलग रूप में उपाधि वशा दिखाई दे रहा है, इति च मंत्र वर्णात न परादन्य प्रवेश, इसे परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा परमात्मा से विलक्षण संसारी का प्रवेश कथा आप नहीं कर सकते। तब एक देशी कथा है महाराज प्रविष्ट प्रविष्टा नाम इतरे इतर भेदा परानेकत्व, लेकिन फिर भी परम्य अनेकत्व आ जाएगा, प्रविष्टानाम इत्रेत्र भेदात्। जो प्रविष्ट जीव है ना परस्य प्रविशे प्रविष्टानाम इतो भेदात्। मान लो पर का प्रवेश मान ले रहे हैं आप, फिर भी परमात्मा नहीं हो जाएगा। कैसे? पर ने क्या किया, अनेक में प्रवेश हो गया, जितने में प्रवेश हुआ उतना हो गया। तद अभिन्नस्य तद अभिन्नाभिन्नत्वं भवति, नियम है। इसलिए कहते हैं प्रविष्टानाम इतर इतर भेदात्। प्रविष्ट जीवों में हम क्या देख रहे हैं, एक दूसरे से विलक्षण है, भिन्न है। कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई कैसा है, कोई दुबला है, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, हैं? कम बुद्धि वाला, कोई बेसी बुद्धि और ज्यादा बुद्धि वाला हो गया है, नहीं है? अति बुद्धि वाले भी लोग हैं, नहीं है क्या? ज्यादा तो बुद्धि होना खराब नहीं, अति बुद्धि होना खराब है ना, अति सर्वत्र होना चाहिए। तो हर तरह के क्यों हो गए, इतने कैसे भेद आ गया? जिसलिए अनंत भेद वाला हो गया है, इनके परस्पर भेद के कारण से वो परम में भी अनेकत्व गया। पूर्व पक्ष कहता है पर स्वगत भेद वाला मानना पड़ेगा, ठीक है? अन्यकृत भेद नहीं है, है ना? सजातीय भेद नहीं है, लेकिन स्वगत भेद तो मानना पड़ेगा। विजातीय भेद नहीं है, अनेक परमात्मा नहीं है ना, सजातीय भेद भी नहीं है, मैंने जीव और परमात्मा भिन्न ये विजातीय ये भी नहीं है, और अनेक परमात्मा मानना सजातीय हो गया वो भी नहीं है, लेकिन स्वगत भेद तो मानना पड़ेगा कि वही परमात्मा प्रवेश कर गया और उस परमात्मा के अंदर अनेक भेद हो गया। स्वगत भेद तो मानना ही पड़ेगा, ऐसा अनुमान करूंगा पर स्वगत भेदवान। क्यों? अनेक भिन्नता, अनेकेन भिन्नता, प्रवेशानंतर अनेकेन भिन्नता, अनेकवत जैसे अनेक घटवत यदि चेत पक्ष एक भी नहीं हो सकता। अरे शब्द में साफ शब्द में बोला एको देव बहुदासन निविष्ठ, एक शब्द बोल रहे हैं, एको देवो बहुदासन निविष्ठ स्पष्ट बोला गया है, बहुरूपेण सन्निविष्ट, एकासन बहुधा विचार तम एकोसी बहुन अनुप्रविष्ट, एको देव सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा इत्यादि श्रुतियों में एक शब्द बारंबार बोल दिया गया है। और इसमें अनेक कहां से ला रहे हो, एक में अनेक नहीं हो सकता, और एक के अंदर अनेक अवयव हो ये भी नहीं हो सकता, फिर उसका एकत्व भंग हो जाएगा। अनेक अवयवों वाला एक, ऐसा एक भ्रांतिपूर्ण व्यवहार है जैसे अनेक अवयवों वाला एक अवयवी, इन न्यायिकों की भ्रांति, अवयवों से बिन कोई अवयवी नाम का चीज नहीं हो सकता। क्या नाम आपने दे दिया है और कुछ नहीं, इसलिए कहते हैं इत्यादि श्रुति भी इत्यादि श्रुतियों के पर तो प्रवेश सिद्ध नहीं हो पाया, परमात्मा प्रवेश करता है ये आप सिद्ध नहीं कर पाए। अपूर्व पक्ष इसलिए कहते रहा महाराज एकदेशी को कह दिया रहने दो आप, आपकी बस की बात नहीं हमसे शास्त्रार्थ करना, आपने गुरु से भिड़ाओ, अभी हम गुरु को देखते हैं, चेले लोग चुपचाप हो जाओ, थक गए तुम लोग, अब वो प्रवेश होता है या नहीं होता है इसको तो किनारे रहने दो। पहले प्रवेश उपपत्ति थे नो उपपत्ति तो आई थी तुष्ट तुतावत, प्रवेश उपपन्न है यह उपपन्न नहीं है, यह बात को किनारे रखो, रहने दो इसको बगल में, बाद में सोचेंगे इसके बारे में। अब तक जितना विचार हो गए तो सिद्ध हुआ प्रवेश संभव नहीं है। तेन पूर्व पक्षी के खिलाफ जो एक देशी ने बहुत प्रयास किया प्रवेश को सिद्ध करने, और वास्तव में प्रवेश संभव नहीं है, यहाँ पूर्व पक्षी वास्तव में अंत में सिद्धांत स्वीकार हो जाएगा कि सिद्धांत भी एक कथा है, प्रवेश हुआ ही नहीं, किसने कहा प्रवेश हुआ है, प्रवेश की कथा का तात्पर्य ही दूसरा है, वो अलग की बात समझाने के लिए प्रयोग किया गया है। ये पहले तैतृ प्रसिद्ध में विचार करके भाष्कर ने समझा दिया है, इसलिए कहते हैं यहाँ पर उस बात को बगल में रहने दो। फिर क्या बात करोगे, कहते प्रविष्टाराम संसारित्व तद अनित्व च परस्य संसारित्व, लेकिन प्रविष्ट जो चीज है वो संसारी है, ये तो पक्का है। जो भी प्रवेश किया जाए, परमात्मा ने किया है, दूसरे ने किया, किसने भी किया, छोड़ दो बात उसको, किसने किया, कैसे किया, कब हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, वो तो बात छोड़िए, ये तो पक्का है ना सबका अनुभव, जो प्रविष्ट है वो संसारी है, हा? और तत्वमसि इत्यादि की ओर आप क्या बताना चाह रहे हो, ये जो प्रविष्ट है वही परमात्मा है, अर्थात जो संसारी है वही परमात्मा है, अर्थात परमात्मा भी संसारित्व आ गया। किसे अभिन्न हो गया ना वो, इससे वो अभिन्न हो गया, इसलिए उसमें भी संसारित्व आ ही जाएगा। पूर्व पक्ष कह रहा है प्रविष्टा नाम संसारित्व तद अनन्यत्व, तार संसारी से अत्यंत अभिन्न होने के नाते परस्यापि संसारित्व, उस परमात्मा भी संसारित्व आ गया है। अब मुख्य सिद्धांत खड़ा हो गया, महाराज उल्टा बोलने लग गया बहुत, अब तो कुछ कुछ हमारी अनुकूल बोल रहे थे, समय चुप था और एक दिशी भिड़ रहे थे, लेकिन आप तो बिल्कुल उल्टा बोल दिया, परमात्मा को भी संसारी बना दे रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। जवाब देते सिद्धांत यहाँ से, अशयाद्यात अत्यश्रुदय है, कभी नहीं हो सकता, अशनायादि अत्यश्रुदय है, भूख प्यास रूपी जन्म मृत्यु आदि से वो अतिक्रमण किया हुआ है, यह बात पहले ही बोल चुके हैं, यह श्रुति कहती है। अशनयादि अत्यश्रुति, अशन अशना भाई मृत्यु कहते ना पहले, मृत्यु आदि का अतिक्रमण किया हुआ है, परमात्मा का स्वरूप है, ये बात पहले समझा चुके हैं। यह नंबर न दिया 3-5-1 में, तृतीय अध्याय पंचम ब्राह्मण का प्रथम कर्ण का जो है खंडिका में है। अच्छा, श्रुदे यो अशनया पिपासे शोकम मोहम जरा मृत्युम अत्यत इत्यश्रुदे, एक और जगह दूसरी जगह चलाया, अशनया पिपास का मतलब शोक और मोह अथवा जरा और मृत्यु, इनको अतिक्रमण किया हुआ परमात्मा ऐसे कहा है। पूर्व पक्ष कहता है प्रत्यक्ष आदि नहीं, हाँ सुखित दुखित्व है दर्शनार्थ न इति चिन्ह, अरे भाई ये जो प्रविष्ट में तो हम सुखित दुखित देख रहे हैं, प्रवेद हम दो देख रहे हैं, जो प्रविष्ट है ये क्या है, ये इसे सुखी दुखी देख रहे हैं, इस अनन्य होने से वो भी सुखी दुखी होगा ही, जो जिससे अनन्य भाव कर लेता है उसके सुखी दुखित्व आएगा, भले नकली अनन्य भाव में ही होता है ना, नकली अनन्य भाव जो है पति पत्नी है बाप बेटा है ये सब क्या है नकली अनन्य, सच्चाई में तो कोई अनन्य हो नहीं रहे है ना, वो मर जाए तो मर जाए नहीं, मरने के बाद वो मर गया तो इसको शोक तो हुआ, किंचित आरोपित नकली अनन्य अनन्य भाव के कारण से ही दुकान पर होता है, और जो वास्तव में अनन्य हो वहां तो निश्चित रूप से वहां में दुखित वगैरह रहेगा, संशय नहीं है। और ये जो प्रविष्ट जीवों का आप ब्रह्म से अनन्य भाव कह दिया, अत्यंत अन्य अत्यंत ही अनन्य है वो, तो निश्चित के अंदर मेरा सुखी दुखित्वादी के कारण परमात्मा भी सुखी दुखित्वादी आ जाएगा। सुखी दुखित्व दर्शना प्रत्यक्ष सिद्ध है ये जीव में, अतएव परमात्मा में भी प्रत्यक्ष सिद्ध मानूंगा, चिन्ह सिद्धांत के देने कहो न लिप्यते लोक दुखे न भाई इति श्रुते है, श्रुति कहती है लोक दुखे न जीव दुखे न भाई में अविद्या आदि अस्पृष्ट हुआ परमात्मा जी जो है ना कभी लिप्त नहीं हो सकता, अविद्यादि से अस्पृष्ट होने के कारण से लोक दुखे न लिप्यते, क्यों इन सब से बाहर है वो भाई है, वो भाई कौन है परमात्मा, भाई कौन है परमात्मा, बहिर्योग किसका है परमात्मा का, किससे बहिर्योग है अविद्या आदि से अस्पर्शता ही बाह्यता है, अरे उस परमात्मा में जीव के दुख के द्वारा कोई संबंध नहीं हो सकता। कदम महाराज है तो श्रुति होती क्या बोलती है छोड़ो, ये प्रत्यक्ष का तो विरुद्ध है, प्रत्यक्षादि विरोधात अयुक्तम, श्रुति गलत बोल रही है, क्योंकि प्रत्यक्षादि का विरोध है, प्रत्यक्ष में हम देख रहे हैं जीव जो है सुखी दुखी है, उससे अनन्य जो होगा वो भी निश्चित रूप से सुखी दुखी होगा, इस विरुद्ध श्रुति कार्य का श्रुति कार्य का बदल देना पड़ेगा, तो सिद्धांत कहते हैं न ऐसा मत को, अरे प्रत्यक्ष आदि का कोई विरोध नहीं है, आप जो प्रत्यक्ष कर रहे हो क्या जीवात्मा का प्रत्यक्ष कर रहे हो या उपाधि विशिष्ट जीव का प्रत्यक्ष कर रहे हो, कोई जीवात्मा का प्रत्यक्ष कोई कर ही नहीं सकता, उपाधि को छोड़ करके केवल जीवात्मा को किसने देखा, उपाधि वाला होकर के देख रहे हैं, और उपाधि के सुख दुख को लेकर उपाधिमान जीव में हमने आरोप कर दिया, वो भी सुखी दुखी है। और उस आरोप सुखी दुखी तो परमात्मा भी आरोप कर दे रहे सुखी दुखी थे, तो आरोपित है, सत्य तो है नहीं, वास्तव क्या है नहीं। उपाधि आश्रय जनित विशेष विशेषता प्रत्यक्ष आदय है, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का तो सीमा ही क्या है, उपाधि। उपाधि से परे उठ करके प्रत्यक्ष आदि प्रमाण प्रवृत्त ही नहीं हो सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, इंद्रियादिगम्यव इंद्रियमेव प्रत्यक्ष प्रमाणम, क्या तर्क संग्रह रटे हो, इंद्रियमेव प्रत्यक्ष प्रमाणम, ये तो लिखा है ना वहां प्रत्यक्ष खंड के अंत में, इंद्रिया ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, और इंद्रिय क्या है, उपाधि। अगर क्या हुआ, आपका प्रत्यक्ष आदि प्रमाण व्यवहार उपाधि की महिमा है, शुद्ध की स्वरूप है नहीं, वो तो उपाधि उपाधि को देख रहे हैं और उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं और उसको लेकर आप आत्मा में लगा रहे हो। इंद्रिय खुद एक उपाधि है, सुख दूसरी उपाधि है, एक उपाधि दूसरे उपाधि को अनुभव कर रहा है और उसको आप कह रहे हैं आत्मा का अनुभव है। अच्छा ये बताओ, सुख को किसने अनुभव किया, आत्मा ने किया कि मन ने किया? आप ही कहते हो सुखादि साक्षात्कार इंद्रियम मन, सुखादि के साक्षात्कार का कारण ही वो था इंद्रिय का नाम मन, अर्थात मन ने ही सुखादि का साक्षात्कार किया। और जो प्रत्यक्ष कहा हुआ, आप अज्ञान रूपी गुण को आत्मा मान कर कहते हो आत्मा ने उसका प्रत्यक्ष किया, ये आपके अपने थोड़े हिस्सा में थोड़ा न्याय में भ्रांति है, क्योंकि श्रुति क्या कहती है, सर्वम मन एव संशय विचिकित्सा आए थे ना उसमें, धृति श्रुति श्री ध्री भ्री इत्यादि सर्व मन एव, ये सब कुछ मन ही है, अर्थात मन कर्तृक है, मन केवल करण नहीं कर्तृक भी है, केवल साक्षीवास्य करके प्रकाशित होता है सुखाकार वृत्ति जो मन अंतकरण का है, इसे मन ही सब अनुभव कर रहा है। मन रूपी उपाधि ने स्वसृजन्य वृत्ति विशेष सुखाकार वृत्ति विशेष रूप उपाधि के साथ संबंध हो गया, ये प्रमाणावचन प्रमेयावचन प्रमात्रवचन का भेद हो गया, विजय परिभाषा की भाषा नहीं, तब सुख का प्रत्यक्ष होता है। अतएव कहते हैं कि भाई ये सारी चीज जो है उपाधि आश्रय से जनित विशेष विषय वाला है, कौन, प्रत्यक्ष आदि। अतएव प्रत्यक्ष आदि आत्मा को जान ही नहीं सकते, विरोध का रहा, एक विषय में दो प्रमाण अलग अलग बात कहेगा तब तो उन प्रमाणों का परस्पर विरोध मानूंगा। श्रुति जिस आत्मा के बारे में कह रहा है कह रही है उसको प्रमाण कह नहीं सकता, और प्रमाण जिस चीज के बारे में कह रहा है उस विषय में श्रुति तो कही नहीं रही है कोई बात। प्रमाण तो उपाधियों में आश्रित होकर उपाधि विषय का कथन कर रहा है, और श्रुति निरुपाधिक तत्व को लेकर कह रहा है कि न लोके न लोक दुख के न बाह्य लिप्यते, तो श्रुति का विषय निरुपाधिक वस्तु है, प्रमाणों का विषय सोपाधिक वस्तु है, परस्पर विरोध कहाँ हुआ, विषय ही भिन्न हो गया ना। एक विषय को लेकर दो प्रमाण परस्पर विरुद्ध बात कहेगा तब आप कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष का विरुद्ध श्रुति या श्रुति का विरुद्ध प्रत्यक्ष है, ऐसा ही नहीं, दोनों का विषय ही अलग है तो विरोध कहाँ हुआ। न दृष्टि दृष्टारम पश्य है, श्रुति प्रमाण दे रहे हैं क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा इस दृष्टि का भी जो दृष्टा है उसको कोई देख ही नहीं सकता। विज्ञातन मरे किन विजानियात, मैत्री को बोल रहे, अरे मैत्री तुम इस विज्ञाता को किस साधन से जानोगे, अर्थात कोई प्रत्यक्ष आदि प्रमाण रूपी साधनों के द्वारा तुम जान नहीं सकते, अविज्ञात विज्ञात्री, अविज्ञात को विज्ञान करने वाला है। इत्येवम् इत्यादि श्रुतिभ्यो न आत्मविषय विज्ञानम्, इसलिए प्रत्यक्ष आदि के द्वारा होने वाला जो विज्ञान है वो आत्मविषय विज्ञान नहीं है। किंतरी फिर क्या है वो प्रत्यक्ष आदि जो ज्ञान बजा करे सुखादि ज्ञान, कहते बुद्धि उपाधि अध्यात्म प्रतिच्छाया विषय एव, सुखी तो अहम दुखितो अहम इत्यम आदि प्रत्यक्ष विज्ञान, केवल बुद्धि रूपी उपाधि में जो आत्मा की प्रतिच्छाया है प्रतिभास है जिसको अध्यास कहते हो वो प्रतिच्छाया का विषय है सुखी तो हम दुखी तो हम इत्यादि प्रत्यक्ष ज्ञान, ये तो आध्यासिक ज्ञान है, पारमार्थिक स्वरूप नहीं है। इसे कहते हैं बुद्धिर्मोपाधि में पड़ा हुआ जो आत्म प्रतिच्छाया, बुद्धियादि रूपी उपाधियों में जो आत्म चैतन्य का जो प्रतिभासित हुआ है, प्रातिभासिक जो चैतन्य है, तद विषय कही है क्या सुखी तो अहम इति ज्ञानम, दुखी तो अहम इति हमारी जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो इस प्रकार से आध्यास का विषय है, वो तो वास्तविक है नहीं। अयम अहम इति विषयेण विषयेण सामानाधिकरण उपचार देख लो स्पष्ट ही है, अयम अहम ऐसे कैसे हो जाएगा, कभी इदम अहम हो सकता है क्या, कभी घट आत्मा हो सकता है या शरीर महात्मा हो सकता है, नहीं हो सकता है, फिर भी सामान्यकरण व्यवहार कर रहा है, अहम देवत्व से बोल रहा है, इसका मतलब यही है उपाधि के साथ वो अहम जो बोल रहा है ना वो अहम शुद्ध आत्मा का हम कथन नहीं हो रहा है, उस अहम से शुद्ध आत्मा का कथन नहीं, क्यों आपने तो इदम के साथ सामान्यकरण व्यवहार कर दिया, अहम देवदत्व से बोल दिया, और देवदत्ता आदि नाम रूप उपाधि का महिमा है, उसके साथ जो तादात्म्य करते हुए सामान्यकरण जो व्यवहार हुआ है वो निश्चित रूप से आध्यास विषय का ज्ञान नहीं हो सकता है, शुद्ध विषय का ज्ञान नहीं हो सकता। इसे कहते हैं अयम अहम इति विषयेण विषयेण सामान्यकरण, क्योंकि विषय के साथ विषय विषय मैंने उपाधि के साथ जो उस उपहित चैतन्य को आपने क्या कर दिया सामान्यकरण उपचारात सामान्यकरण उपचार प्रयोग हुआ है, इसलिए श्रुति ज्ञान निषेध नान्यत अतो अस्ति दृष्टि, वास्तव में इस आत्मा से बिन कोई दृष्टा भी नहीं हो सकता, इसी की चेतनता से ये दृष्टि चेतनवान होकर के रूप आदि का दर्शन करने में समर्थ होता है, अतः इस आत्मा की चेतनता को छोड़कर दृष्टित्व नाम का श्रोतृत्व नाम का मंत्रित्व आदि नाम का कोई वस्तु ही नहीं हो सकता है, नान्यत अतो अस्ति दृष्टि अन्यत्र प्रतिषेधाच, इसलिए अन्य कोई दृष्टा आत्मा आदि का भी निषेध कर दिया गया है, सर्वोपाधिक आत्मा एक है ये सिद्ध हुआ, ये बात इन्होंने कह दिया सुस्पष्ट दर्शनाथ। नान्य स्थित प्रधान उपनिषद का मंत्र है असंसारी अक्षराधन्य, असंसारी जो अक्षर है उससे भिन्न कोई दूसरा दृष्टा श्रोता मंत इत्यादि नहीं होता, ये कह दिया। देहावैव विशेष्यत्वाच्च सुख दुख योर विषय धर्मत्वम, देहावैव विशेषत्वा, क्योंकि आप सुखी हैं आप दुखी हैं किस विषय को लेकर के, कोई न कोई देह का अवयव का संबंधित है, देह का किसी न किसी अवयव विषय से संबद्ध होकर के वो विषय आपके अनुकूल था आपने सुखी, आज उस अवयव के संबंध विषय से आपकी प्रतिकूलता महसूस हुई आप वही विशेष कहते भैया हम दुखी हैं, है आप खाए तो रसनेन्द्र का विषय को लेकर के आप सुखी हो गए, आपने स्वानुकूल वस्तु को देखा चक्षुरेन्द्र को लेकर के आप सुखी हो रहे हैं, माने कि शरीर का कोई न कोई अवय विशेष ऐसा संबद्ध हुए बिना आप सुखित और दुखित व्यवहार ही नहीं कर सकते, अरे स्पष्ट ही है उपाध्याय भूता और उसके तत्संबंधित विषय को लेकर के ही सुखित दुखित होता है, आत्मा को लेकर न सुखित न दुखित, इसलिए कह रहे हैं कि देह अवयव विशेषता देह अवयव को ही वह विषय किंच पारी और दुखम शिरसी दुखम, आ रहा है ना विशेष कौन कर दिया, दोनों पैरों में दुख हो रहा है, सर में दुख हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, यानी ऐसा व्यवहार होता है तो देहावय से विशेषित करके क्यों बोल रहे फिर दुख को, कहो ना मम आत्मा दुखी भवती क्यों नहीं बोलते, आज मेरी आत्मा बहुत दुखी है या मैं दुखी हूं, सीधे क्यों नहीं बोलते, आप जब भी बोलते हैं उसका पीछे कोई ना कोई उपाधि रहता है, क्योंकि वो कहता अरे मैं दुखी हूं, आप सीधा पूछते क्या बात है किस बात को लेकर दुखी हो, पूछते नहीं बोलते क्यों दुखी हो रहे हो क्या बात हो गया, तो बताएगा अरे अमुक हो गया बेटा बीमार है ये है वो है कुछ तो बहाना बताएगा, वो जो भी बताएगा वो स्वस्वरूप से भिन्न नहीं बोलेगा, स्व से भिन्न विषय कारण बताएगा, वो ये नहीं कहेगा मेरी आत्मकांड से मैं दुखी हो गया हूं। स्वरूप से दुखी कोई नहीं होता, अपने शरीर से दुखी हो सकता है, अपने इंद्रियों से दुखी हो सकता है, अपने मन बुद्धि अहंकार से दुखी हो सकता है, और स्व से बिन जो अन्य पुत्रादियों के कारण से दुखी हो सकता है, स्व से स्व ही दुखी कभी नहीं होता। अतएव दुखादि दुख सुख आदि का विशेष भूत से कौन होता है, हमेशा देहादि के अवयव ही होते हैं, आप तक भी विशेष नहीं होता। इसे व्यवहार ही होता है पाद और दुखम शिरसी दुखम देहावेश दुखम भवती देहावेश सुखम भवती। इधर पाद और सुखम शिरसी सुखम यही व्यवहार होगा। जैसे कोई तेल तो लगा दे, हा हा फैस हो गया है, आज है बिल्कुल दिमाग है ठीक, खोपड़े ठीक है, होता ही नहीं होता। अब सिर में सुख क्यों अनुभव हुआ, वो तेल का चमत्कार है। तो हर जगह पे आप देखेंगे चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वह किसी न किसी देह के विशेष संबद्ध होकर के होता है, उसको आप अपने में आरोप कर लेते हो, औपचारिक है वो तो। सुख दुख की ओर विषय धर्मत्म, इसे सुख दुख के दोनों के दोनों अवश्य ही विषय का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं हो सकता। विषय धर्म मैंने दृश्य का ही धर्म होगा, वो दृष्टा का स्वरूप धर्म नहीं हो सकता। फिर एक युग का आत्मस्तु काम आय सर्वम प्रेम भवती मैत्री ब्राह्मण में कहते, वहां भी सोपाधिक आत्मा को लेकर के कार्य शुद्ध ब्रह्म को लेकर इति आत्मार्थ तो श्रुत है अयुक्तम पूर्व पक्षी पहले आत्मस्तु काम आय सर्वम प्रेम भवती इत्यादि श्रुतियों में आत्मा के लिए ही सकल विषयों की कामना बताई गई है, तो वो श्रुति तो अयुक्त हो जाएगा। चिन्नो ऐसने कहो यत्र वा अन्य दिवस्यात् इति अविद्या विषय भूत आत्मार्थत्वगम। वो सारी बातें जो है ना मन मध्यम अधिकारी को समझाने के लिए कह दिया गया सोपाधिक आत्मा को लिए।